बहरहाल अब गूंजेगा 1955 के वार्षिक पायदान नंबर 14 का गाना, याद है आपको ये गीत? मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। फिल्म है मस्ताना। है जिसने बनाया मिटाए वही, है जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही। खेल जीवन मरण का, खेल जीवन मरण का रचाए वही, डाले माटी के पुतले में जान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। विधाता ने लिखी उसे मान ले, जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले। तेरे बस में है क्या, बस में है क्या ये जरा जान ले, तू है निर्बल तो वो बलवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान।